إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلسي وقت جي سنو درس توحيد جي توفيق برام بجل وعلا جي سنو تير بوبو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. خمجني سنو بندبي ويسو نيجي تكون سنو بارام جا فبرم تيري بدون وخينان فهو لا يرضى أن يشرك معه أحد من الملائكة ولا من الرسول. ندكي من برم بتبارك وتعالى دوغرم بين يون du kontane ben yon ci ñukoy bokkale ak malaaka yi wala ñukoy bokkale ak yonent yi. Yakarna lolu indi won nañ ci ay tektal ca yenn ay ya nek suratu ali imran wala ya'murakum an tattakhidhu al malaa'ikata wan nabiyina arbaaba, ab yonent du ñew di len digal nan len jappelen malaaka yi wala yonent yi ay yalla. En aucun cas yonent du ñew di diglé lolu. Yonent lu muy diglé la Isa ibn Maryam waxon ma qultu lahum illa ma amartani bihi, man de waxuma len ludul ling ma digal. Gis nga, kon yonent liko yalla digal rek lay wax. Te lan la ko yalla digal? Mune an i'budullaha rabbi wa rabbakum, lolu mo nekkon lan jaamu len yalla sama borom sen borom. Kon dolit dalay won ni ki lay digal lolu dila ci yar, dila ci orienter, dila dimbali ci deugal lolu. Manam nga deugal jaamu bi nga wara jaamu yalla mom dong bagn ko bokale kenen, koku mo tek tankam fi ko yonenti tegon. Mago koku mo tek tankam fi ko yonenti tegon ndax ñeelul ben yoon ab yonent. Xam nga buñ waxee yonent moom wàlli yu taxul ñuy wax, ndax yonent moo ëpp garaat fuuf wàlli yu. Yonent ñooy ñi yàlla tànn. Waaw, yonent mooy ñi yàlla tànn yónni leen ci jaam yi. Ñooñu ñooy yonent, ñooy ñi fi gën. Biir yonent yooyu nag ka fa gën mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Loolu bàyyi ko xel bu baax, bàyyil xel loolu bu baax. Waaw, mbindeef yi ki ci gën mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam. Magoog bu dee généralité mbindeef yi ñi fi gën ñoom ñooy yonent yi, ñooy ñi fi gën. Ci biir yonent yi ka fa gën mooy sallallahu alayhi wasalaam. Bul jaawale comme ni ko ñenn ñi defee ne wàllu moo gën yonant. Déedéet waaw, wàllu mënta gën yonant. Xam nga, soo jàppee ne wàllu moo gën yonant, xam nga loolu lu muy tekki mooy kon ñi nga jàpp ne ay wàllu lañ ñoo gën yonant bi alayhi salaatu wasalaam. Te yaakaar naa loolu moom jullit lu mu tuuti aliwe du jàpp ni am na mbindeef mu gën yonant bi, wala bopp dama yaakaar loolu rek de. Julit lu aluweem tuuti warta jàpp ni diw moo gën yonant bi. Waaw, ngëneelu yonant bi, jël keneen di ko teg ci kaw yonant bi, sa aluwe lu mu tuuti yaakaar naa waroo sañ loolu. Wax jooju sax soo ko déggee da ngaa war a taf say nopp di daw. Waaw, kon nag su fekkee yonent yi fi gën ñoom la yàlla ne wax leen lima leen sant. Amulen ben yon ak ci wote wone ay yalla ngeen, wala bok ñu leen di defal luñ wara defal yalla. Waaw, ñu jël lo xamne yalla moko mom di leen ko jéglél. Masalan, sunu borom tabaaraku wa ta'ala, borom bi tabaaraku wa ta'ala moy ki nga xamni waxal na bopam ci alquran bo leme ci suratul mujadala. Suratul mujadala aya jurom ñaar, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min dhalika wala akthara illa huwa ma'ahum ayna ma kanu. Sunu borom tabaaraku wa ta'ala di wone fofu ne amut mango ñett ci ay jaamum ludul ne mom moy ki len ñentel. Amut ñente ludul moy ki len juromel mango kazalika niki non fuñu nek dal borom bi tabaaraku wa ta'ala moy ki len pek ci xam xamam, moy ki len pek ci deg degam dara rucc ko ci jaamam bi. Waaw, critère bu melni ginnaw bi ko sunu borom saxalale bopam ci alquran, est ce ñun war nañ ko jël diko jox mindeef? Ak mindeef bobu luñ ko fonk fonk donte yonent bi la gis nga, ak mindeef bobu luñ ko bëgg bëgg bëgg, manam lego leg ñun dañuy jaawale sunuy bëgg bëgg ci ay jëm bay xababal ci ñoom. Lolu moy yobbu ñenn ñi ñu jël ay yeneen jëm di leen tek ci kaw yonante bi alayhi salatu wassalam. Lolu ku ko def joom nga joomte gu reey. Waaw, war nga tuup ci lolu, war nga tuup ci lolu, def nga lu jekkadi, def nga lu jekkadi. Waaw, jël mindeef tek ko ci kaw yonante bi alayhi salatu wassalam, jël li yalla mom jox ko mindeef. Lego le nga deg lu mel nonu, ñu jël li aya bi diko jox mindeef. Waaw, te sunu borom moko mom nak. Sunu borom moy ki xam lepp, ki pek lepp, ki deg lepp, dara recc ko. Mais mindeef amut lolu. Xole yonante bi alayhi salatu wassalam, karbala du jabotam lañ fa fa ana yonante bi boba fu yonante bi nekkon bo fekk na yonante bi faatu. Kon lolu njangal bu reuy mo ci nekk. Gis nga diine islam diine bu simple la, diine bu jekk bu rafet. Lu nekk te ko place am rek nga xol day jekk day rafet. Kon nak mune fa kayfa bi ghayrihim min al awliya was salihin, su fekke yonante yi ak malaakai la yalla nangut ñu leen di jël di leen bokkale ak yalla, kon naka lañuy jëlé ay waliyu wala nit ñu bax di leen bokkale ak yalla? Te yonante yi gën fuuf waliyu gën fuuf nit ñu bax ñi, yalla d'accordul ñuy jël yonante di ko ko bokkale ak mu? Kon xam nga ni a plus forte raison que ñuy jël ay waliyu wala nit ñu bax di leen bokkale ak yalla. Bango mune kon fa ghayrul malaikati war rusul min babi awla alla yarda Allah bi ishrakihim ma'ahu fil ibada, mune kon ñudul malaaka ñudul yonant ñom ñoo gëna yell ke borom bi tabaarak wa ta'ala baña nangu ñu leen di bokkale ak mom ci jaamu ji. Manam su yalla doon nangu ñukoy bokkale ken, kon kay mu nek yonant bi alayhi salatu wa salam nak. Gis nga mago, te yonante bi lan la ko yalla wax? Wala in ashrakta, muneko yow Muhammad waxuma kenen de, mais yow mi so bokale la yahbatanna amaluka, sa jef yeb day mab, wala takunanna min al khasirin, ta da ngay pok ci ñi perte. Xolal li sunu borom wax ko yonante bi, kon kenen matna waxa? Mune wa hadha raddun ala ulaika, mune kon nak aya yi acteur yi ak tontu la go xamni day dal ca kaw ñoo ñe nga xamni yaz'umuna dañuy njorté yaay. Gis nga ñu bari dañuy njort ndaysan, ñu bari ñi ngi jël ay mbindef tek len ci kaw yonent bi njortu kesse tax ñukoy def ñu bari ñi ngi jël li yalla mom diko jox nit njortu kesse tax ñukoy def nan dañoo njort ni ñoñu ñu bax lañ dafa am mbir yu ñuy jaawale nit ki nek ku bax lolu tekkiwul ni mo gën yonent bi bu jaawale ñaari fi kenn mën ta bax ba gën yonent bi lolu da wara leer nañ lolu dañ ko war wax ci kaw dañ ko wara wax ci kaw tak ay radio diko yuuxu def ko ci ay publicité fi kenn gënu fi yonent bi kenn mënu ko fe gën wa innaka la ala khuluqin azim yalla daf ko tek ci kaw dafa jël dafa jëfëndiko harfu isti'la tek ko ci kaw ñep wa innaka la ala khuluqin azim lolu dafa wara leer nañ ni beccëk wala lu ko raw waye bëgg nit bu mu tax nga jël li yalla mom jox ko ko waaw comme ayé bobu légui ñu wax suratul mujadala am nañu koy jël diko jox ay mindef nan diw fo nek mu nek fa ak yow lolu yalla moko mom mindef momuko mindef mënut lolu bu doon lolu yonanti bi téwon karbala ha bañuy fat Hussein ak njabotam ana yonanti bu boba jamono joju fu yonanti bi nekkon bo fekk na yonanti bi fat ko lolu dalay wone yonanti bi fatuna du won ñewat lu toll ni seut xolay seutam yi lim ko jaralo amago kon lolu lu jara bayyi xel la nañu wotandiku fanatisme akuk eppal eppal day yaq diina ba pare nañ dem jangi bayyi top top gumba top ku lambatu fokk na njortuna ah man ka dama yakane ku bax la mot baxayam pour bopam la ben baxu way bopam lolu ben la ñaarel bi baxu waya baxayam tekkiwul ne dañ koy jox li yalla mom baxayam tekkiwul ne dañ koy jël tek ko ci kaw yonent bi lolu da wara leer nañ bu ko defé ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala mu defal ñu tawfiq defal ñu ko defal ñu defal len ko defal ñu taysir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh